اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔